Yəni ümumiyyətlə, yəni get-gedə belə gündəmdə problemlər çoxalır. Yəni insan diqqətli olmalı. Əgər insan yəni balaca bir çıxan söhbətlərə görə yəni ayaq sürüşürsə, amma Daccal gələndə nə edəcəklər? Allah qorusun. Və ona görə İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Sətəkunu umuru müştəbihət. Yəni, vaxt gələcək, qaranlıq işlər olacaq, şübhəli işlər olacaqdır. Fəaleykum bittuədə. Yəni, sizə vacib olan nədir? Vacib olan, yəni, təmkinli olmaq, səbirli olmaq, tələsməmək. Yəni, kim tələsdi, sürüşür. Sonra nə deyir? Deyir ki, sənin xeyirdə, arxada getməyin, şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Fikir verin. Yəni, vallahi, kim sələflərin tövsiyəsinə qulaq asmırsa, məhv olur. Yəni, məsələ elə bağırmaqdan deyil ki, əgər məsələ bağırmaqda isə, elə bağıraraq cənnəti qazanardıq da. Deyir, insanın xeyirdə, fikir verin, xeyirdə, arxada getməsi, yəni sənin xeyirdə quyruq olmağın, şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Nə deməkdir insanın şərdə baş olması? Əgər de, ümumiyyətin bir olduğu zaman, əgər bir insan bir də müxalif görüş çıxardırsa, müxalif görüş çıxardırsa, əgər sənin çıxartdığın o görüşə 3 nəfər, 4 nəfər tabi oldusa, sən istər-istəməz avtomatik şərdə baş olursan və onun da günahları ilə yüklənirsən. Və artıq nəyə gətirir bunlar? Bu, qardaş qırığına gətirir. Vallahi bu məsələdə barmaqlar var. Yəni, boş yerə yəni, figurlar olmaq lazım deyil. Yəni, ona görə insan ehtiyatlı olmalıdır. Yəni, nəyə gizlədilir, nəyə gizlədilir? Yəni, bu oyda illər tövbədə çağırıb və şirkdən çəkindirilmir. Yəni, məsələ bir, iki məsələdən ibarət. Din bir, iki məsələdən ibarətdir. Və o məsələlər də var, inşallah, tədricən təfsilatına gətiriləcək. Ona görə Şeyh Muqbil Rahimallah deyir ki, mən de bu insanları rafizlərə oxşadıram. Rafizlərə. Niyə? Çünki rafizlərdə din nədən ibarətdir? Nədən ibarətdir rafizlərdə? Əhl-i beyt. Onlar da bu boyda İslamdan nə Əhl-i beyt, başqa bir şey yoxdur. Və həmçinin bunlarda da müəyyən məsələlərdir. Təkfirdir, inqilabdır. Hə, bu ki məsələlər. Bu boyda din, yəni vallahi baxın, yəni insan belə ümumiyyətlə, yəni insan belə xırdalıqları ayırmağa elmi yoxdursa, yəni baxsın sələflərə, yəni sahabələrə ki, onlar yəni günlərini çayxanalarda bu söhbətlərini keçiriblər. Yaşlı qayda ən yaxın sələflərə, Şeyx Albani kimi, Şeyx İbn Baz kimi, Şeyx İbn Hüseyin kimi. Yəni onlar yəni bu məsələlərlə vaxtını keçiriblər. Əgər danışıblarsa üstünə keçib gediblər. Yəni bu boyda İslam ümmətə çatdırıblar. Və yaxud da Şeyh Fovzan. Vallahi Şeyh Fovzandan istifadə edirlər. Şeyh Fovzan bunları görsə, nə bilim. Ya çoxlar deyir ki, başqalar deyir ki, əlinə aşiqləri. Əli radiyallahu gəlsə, o aşiqlərin hamısının başını kəsər. Vallahi Fovzan, Hafizullah digərləri bu cür şeylərə qarşı ziddir. Yəni, o görüş olaraq olsun, görüşü olsun. Vallahi bu cür qaldırmaq hamısı deyir, fitnəkarlıqdır. Onlar işləndə belə bir şeylər dəhşətə gəlirlər ki, insan necə bu cür fikirləri yaymaqla insanları parçalayırlar. Müəyyən fikirlər günlərlə danışılır. Şeyx Fovzan 70 il rahimeullah dərs deyir. Onun iki dəyərli söhbəti bizdə illərlə danışılır, amma şeyxin 70 illik ümmətə verdiyi fayda heç bir danışılmır. Danışan deyirlər ki, Şeyx Fovzan. Yaxşı danışırsanız, yax, onu danışda xeyirli danış. O boyda ümmətə verdiyi xeyirlər hanı İslamı yayması. Və Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə, səhih hədisdə buyurur ki, Mə dallə qovmun bə'də hudən kənu aleyh ilə utulcədən. Yəni, bir qovmun hidayətə gəldikdən sonra onların azmasına səbəb boş-boşuna mücadilə etməsi olmuşdur. Fikir verin. Hədis, səhih hədisdir. Mə dallə qovmun bə'də hudən. Fikir, hidayətə gəldikdən sonra azmaq nəyə görə olmuşdur? Boş mübahisələrə görə olmuşdur. Bu hədisə əsasən tabinlərdən biri deyir ki, Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, xeyir istəyərsə, ona əməl qapısını açar, mübahisə qapısını bağlayar. Fikir verin. Bir quluna xeyir istəyərsə, hansı qapı açılar onun üçün? Əməl qapısı açılar, mübahisə qapısı bağlanar. Əgər Allah Teala bir quluna xeyir istəməzsə, ona mübahisə qapısı açılar, əməl qapısı bağlanar. Fikir verin, bu qədər mübahisələr nə açılır ortaya? Boş danışa, vallahi bu danışıqlara göre hiçbir fayda yoktur. Allah Teala sənə neye göre mükafat ettiğin əməllərə göre olacak. Kıldığın rekatlara göre, tuttuğun oruclara göre, əməllərə göre, tövhidi hayata geçirməyinə göre. Bu boş danışıqla tövhid olmur. Eğer bir insan yani əxlaqı düzəlmirsə, evində, valideynlərlə, yoldaşıyla, uşaqlarıyla, eğer bu əxlaq hansı tövhiddən danışıla bilər? Tövhid varsa tövhid, yani tövhid danışmaqla olmur, tövhidi yaşamaqla olur. Tövhidi yaşamaq artıq doğrultmaqla insan əxlaq düzəlir. İnsan olur mübarək müsəlman. İnsanlar xeyir öyrədir. İnsanları Allaha çağırır və ibadətə yönəldir. Və ona görə İbn-i Qayyim Rahimallah deyir ki, fikir verin, bunlar hamısı sələflərin sözlərdir. Necə, hara çağırırlar? İbn-i Qayyim Rahimallah qardaşına yazan məktubu deyir ki, sən harada olsan Allah Teala səni mübarək eləsin. Sən harada olsan Allah Teala səni mübarək. Yəni, bərəkət sözündən götürülür, mübarək. Xeyirli, bərəkətli eləsin. Və sonra ayə gətirir. İsa Aleyhisselamdan Allah Teala ona hikayət edərək deyir ki, وَجَعْلَنِ مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَزَكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّ Deyir ki, Allah Teala məni mübarək etdi. İsa Aleyhisselam, Allah Teala məni harda olsa mübarək etdi. Allah Teala məni harda olsa mübarək etdi. İbn-i Qayyim Rahimallah deyir ki, mübarək sözünün mənası nədir? Mübarək insanları xeyir öyrədən, insanları Allahın əzəmətini xatırladan və insanları ibadətə rəğbətləndirəndir. Əgər bir insanda bu olmazsa, insanlara xeyir öyrətməzsə, Allah xatırlatmazsa, ibadətə rəğbətləndirməzsə, o insanın xeyri bərəkəti silinər. Bu bir. İkincisi, onunla görüşməyin bərəkəti silinər. Və üçüncü, onun ətrafında olanların bərəkəti silinər və sonra onların vaxtı dedikoduda keçər, məcəralar haqqında keçər. Ən qiymətli vaxtı, vaxt neyməti, ən qiymətli neymət olan vaxt neymətini dedikoduda keçirər. Və o insanlar da əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olar. Açıq aydın məsələlər. Ona görə sən bildin, tövbidi yaşa. Artıq qoşuldunsa aparır. Və Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala hər birini sabit eləsin. Və kim ki fitnə istəyir, Allah Teala onları özlərinə başını qatsın. Və Allah Teala o fitnəkarları səhvlərimizdən uzaqlaşdırsın. Amin.